Lekin bugün ümmeti kalan elhamdülillah her bittesi kaytadan uygandı. Bunu biz arzu kıp kütkendik. Kütkendik. Elhamdülillah bu şarait kili yaptı özür. Ümmet kozgalar mı ki? Neşideler okuldu. Kaç şehitler verildi ki? Şu ümmet tırlar mı ki? Ümmet tırılgan vakti de indi biz arkada komaylı. Kafirlerinin tüzmüge tuflar din derdi de gam çekti köpler ricallarını avgonge toplar mu'minlerini uygattı tahir rıhlet kıldı bakage ahir kafirlerinin tüzmüge tuflar din derdi de gam çekti köpler ricallarını avgonge toplar mu'minlerini uygattı tahir rıhlet kıldı bakage ahir Jihadlarda chin bo'ldi g'ozi, yodga tushdi hatto kimozi. Robbim undan bo'l endi rozi. Mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Jihadlarda chin bo'ldi g'ozi, yodga tushdi hatto kimozi. Robbim undan bo'l endi rozi. Mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kofirlarni tuzmiga tuflab Din derdi de gam çekti köpler. Bana bunu Allah subhanehu ve teala ricaller demedi. Ha, 100 yıl biz küfürge cizye biri yaşadık. Ha, biz 100 yıl namuslarımız ayak astı buldu. Ulemalarımız katıl buldu. Mescidlerimiz Tunguz Hale'yi şarap hale kaydettirildi. Biz cümtür geldik, indi cümtürmeyiz. Mu'minlerini uygattı Tahir. Rıhlet kıldı bakage ahir. Dinimizni qopladi chimmat, olimlari qilmadi himmat. Islomidan kechganda ummat, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Dinimizni qopladi chimmat, olimlari qilmadi himmat. Islomidan kechganda ummat, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kofirlarning tuzmiga tuflab Din derdi de gam çekti köpler Ricallar Kainat Ve yerdeki barca İşlerinin tedbiri Ularinin ihtiyarı Fakat Rabbil Aleminin kudreti de halas Amerikanın kudreti de yok mu derse Hıhtayini, Hindini, Rusya ihtiyar demez Mu'minlerini uygattı Tahir Rıhlet kıldı bakage ahir İslam ahli qolganda sarson, Qur'on qadri bo'lganda arzon, yo'l boshchisiz qolganda karvon, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. İslam ahli qolganda sarson, Qur'on qadri bo'lganda arzon, yo'l boshchisiz qolganda karvon, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kofirlarning tuzmiga tuflab Din derdi de gam çekti köpler Ricallarını avgonge toplar Allah Teala bütün insanlar gayet yaptı Sizler haklegenlerse bu neydi? Fakat ve fakat Allah haklegenlerse bu neydi? Bu bizi imanımız bu Bu bizi akidemiz Amerika haklegenlerse herkes bu neydi? Magaram Rabbimiz xohlagan narsa bo'ladi. Va Rabbimiz xohlagan, Rabbimiz iroda qilgan narsa biz taslim. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni avg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rihlat qildi baqoga oxir. Kim o'tdi chin dunyoni tushlab, kimlar yolg'on dunyoni xushlab. Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi Tohir Kim o'tdi chin dunyoni tushlab kimlar yolg'on dunyoni xushlab Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi Tohir kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab bizning robbimiz bor Qur'on Amerikanın Rabbisi o. O Rab, barca tayyarelerinin Rabbisi. O Rab, barca uzak atadigan, yakın atadigan kurallarının Rabbisi. Onu iznisiz bırak o, uzun istivalden taşkaraya çıkmayın. Bu bizim imanımız bu. Biz aqidamiz. Kafirlarni tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rihlat qildi baqoga oxir. Shoshdi dinni iqtisodiga, labbay dedi mazlum dodiga. Mu'minligin solib yodiga, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Shoshdi dinni iqtisodiga, labbay dedi mazlum dodiga. Mu'minligin solib yodiga, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Kofirlarni tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Alloh taolay aytadiki, agar kofirlar istamasalarda, Alloh o'zini nurini, ya'ni dinini albatta g'olib qiladi. Kofirlarni tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rihlat qildi baqoga oxir. Rihlat qildi baqoga oxir.